بزم غم حسین میں آؤ حسین یوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسین یوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسین فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں آہ عزا کا چاند نمودار ہو گیا فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں تم ہو دعائے فاطمہ زہرا رہے خیال تم ہو دعائے فاطمہ زہرا رہے خیال فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں اے ضامن نجات عزاداری حسین اے ضامن نجات عزاداری حسین فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں آتی ہے مرسلین عزادار سیدا آتی ہے مرسلین عزادار سیدا فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں ایک دن میں گھر بطول قطع راج ہو گیا ایک دن میں گھر بطول قطع راج ہو گیا فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں سمجھے محب حسین کا سب دیکھ کر تمہیں سمجھے محب حسین کا سب دیکھ کر تمہیں کردار اپنا ایسا بناؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں فرش عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں غم خوار تم ہو فاطمہ کے نور عین کے غم خوار تم ہو فاطمہ کے نور عین کے ہرگز نہ تم کسی کو ستاؤ حسینیوں فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں، فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں، دل میں جلا کے شمع میں غمِ شاہ کربلا، دل میں جلا کے شمع میں غمِ شاہ کربلا، فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں، فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں، عابد غمِ حسین ہے پر مانائے نجات، عابد غمِ حسین ہے پر مانائے نجات، فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں، فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں، فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ حسینیوں، فرشِ عزائے شاہ بچھاؤ